Grigoreanu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Românii din diaspora ar putea vota pe parcursul a 3 zile de vineri până duminică. Sau un vot de 7 zile, normal, ca să facem o pondere cât de cât corectă față de oamenii care trăiesc în afara granițelor. Asociația care a trimis 80 de copii în excursie în Tokyo și în Statele Unite, pe care i-a abandonat apoi pe aeroporturi, funcționa ilegal. Unii dintre copii au plecat prin Viena și lăsați acolo, da. Adică trimiși și, nu știu, singur, cu avionul, fără însoțitor. În timp ce șeful Metrorex anunță că se va face o linie de metrou Voluntari Bragadiru, care va fi gata în 2040, angajații de la metrou se plâng de lipsa de personal. Avem aici o adresă care spune că începând după 3 iunie va începe angajarea. Emoțiile României se adună la Bologna. Diseară, tricolorii de la Tineret întâlnesc Germania la campionatul european. E de așteptat ca recordul de prezență la acest european să se atingă diseară. 20.000 de români ar putea ajunge pe stadion. Canicula pune stăpânire pe România astăzi. Maximele ajung și la 36 de grade la umbră, dar temperatura resimțită va fi și mai mare. 11-18 este un interval în care nu trebuie să se facă efort fizic afară în soare. Nu se vor străbate distanțe lungi în căldura de afară. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Românii din străinătate ar putea vota pe parcursul a 3 zile, așa s-a stabilit astăzi în Comisia Specială din Parlament prin care se reface legislația electorală. Astfel, votul din diaspora ar urma să aibă loc pe parcursul a 3 zile, începând de vineri până duminică, explică Sonia Teodoriu. La alegerile prezidențiale, românii din diaspora vor putea vota după cum urmează. Vinerea, votul va începe la ora 12 și se va încheia la 21, iar sâmbătă și duminică programul va fi de la ora 7 dimineața până la 21. S-a mai stabilit un detaliu. Alegătorii care se află în sediul secției de votare sau stau la coadă în afara secției la ora 21 când se închid urnele, își vor putea exercita dreptul la vot până la 23:59. Liderul diaspora europeană, Mario Mocan. Nu e un câștig pentru noi, totuși o să voteze mai mulți oameni din diaspora. Eu cred că încă e puțin. Normal, o soluție foarte bună ar fi fost un vot electronic sau un vot de 7 zile, ca să facem o pondere cât de cât corectă față de oamenii care trăiesc în afara granițelor. O altă modificare importantă, românii din diaspora vor putea vota prin corespondență. E un proces greu, votul prin corespondență. Trebuie să te înscrii pe ceva liste, după aia să-ți trimiți acasă, câteodată ajung plicurile, câteodată nu ajung, după aia să votezi, să trimiți înapoi. Parlamentarii din Comisia de Cod Electoral continuă și zilele următoare discuțiile pe această temă. Asociația care a trimis 80 de copii în excursie în Tokyo și în Statele Unite funcționa ilegal, organizația nu avea licență în turism, la întoarcere copiii au rămas blocați pe aeroporturile din Doha, Milano și Tokyo, pentru că un ghid i-a abandonat. Ministerul Turismului a intervenit. Sorin Saizu. Ministerul Turismului s-a autosesizat în cazul copiilor abandonați în Tokyo. Oficialii români precizează că s-a asigurat asistență consulară și s-a monitorizat permanent situația copiii aflându-se acum în afara oricărui pericol, urmând a fi aduși în siguranță în România. Bogdan Trif, ministrul Turismului, a declarat pentru Antena 3 că asociația care a organizat taberele pentru elevi nu deținea licență de turism. În 2017 chiar a fost sancționată contravențional cu 30.000 de lei. Din păcate, instanța le dea dreptate lor, deși noi am depus toate actele. Fapta era aceea. Am depus și apel, sper să avem câștig de cauză. Copiii sunt în siguranță. Peste 80 de copii români au rămas blocați pe aeroporturile din Milano, Doha și Tokyo, iar părinții acuză că au fost păcăliți de asociația care a organizat tabere în Statele Unite ale Americii și Japonia, fără să mai cumpere și bilete de avion. Unul dintre părinți a povestit presei prin ce au trecut copiii. Unii dintre copii au plecat prin Viena, alții, nu știu, vin. Cum? Și lăsați acolo. Și lăsați acolo, da. Adică trimiși și, nu știu, singur, cu avionul, fără însoțitor. Copiii duși în tabără au dormit în aeroporturi și unii au venit acasă pe banii lor. Sorin Saizu, Europa FM. Judecătoria Drobeta Turnu Severin a amânat o decizie în privința Sorinei, fetița de 8 ani, luată cu mascații de la foștii asistenți maternali, după ce părinții adoptivi din Statele Unite au cerut să fie despăgubiți pentru perioada în care au stat în România. Magistrații ar fi trebuit să decide dacă interzic sau nu fetei să părăsească țara până la lămurirea situației. Liliana Nicolae. Victor Dumitrica, avocatul fostei asistente maternale din Baia de Aramă, a declarat că familia Săcărin a depus cu 5 minute înainte de începerea ședinței o solicitare prin care cere să fie despăgubită pentru perioada cât este nevoită să stea suplimentar în România. Mai mult, familia Săcărin a cerut chiar și plata salariilor pe care le-ar fi primit în această perioadă în Statele Unite. Avocatul îi acuză pe părinții adoptivi că le îngreunează demersurile în justiție. E o situație de nedorit, pentru că sunt atâtea suspiciuni legate de acest caz de adopție internațională și cred că până la lămurirea lor, fie că sunt temiate sau nu, să fie o situație transparentă cu privire la locația unde se află acest minor, cu privire la consilierea care îi se acordă. Judecătoria Drobeta Turnu Severin urma să decidă dacă fetița va avea sau nu interdicție de părăsire a țării. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Canicula a pus stăpânire pe România, maximele ajung la 36 de grade în Muntenia, dar temperatura resimțită va fi mult mai mare. De exemplu, la ora 10 în Sân Nicolae Mare, județul Timiș, se resimțeau deja 40 de grade. Mihai Bucureșteanu. Maximele de astăzi vor ajunge la 35 de grade în Moldova, 32 în Maramureș și chiar 36 de grade în Oltenia și Muntenia. În capitală vor fi 34 de grade, dar meteorologii spun că temperatura resimțită va fi mult mai mare. Medicii ne recomandă să consumăm 2 litri de lichide și să evităm alcoolul, cafeaua și băuturile cu zahăr. Este recomandat să mâncăm cât mai multe fructe și legume proaspete. Alice Grasu, managerul Serviciului de Ambulanță București, Ilfov. Intervalul 11-8. 10 este un interval în care nu trebuie să se facă efort fizic afară în soare. Nu se va face plajă, nu se va face sport, nu se vor străbate distanțe lungi în căldura de afară. Atenție și la vestimentație, nu uitați pălăria de soare și îmbrăcați haine lejere din fibre naturale și neapărat să aibă culori deschise. Meteorologii mai spun că de mâine temperaturile vor scădea și cu 10 grade. De altfel, un val de căldură afectează mai multe țări din Europa cu temperaturi maxime record care au trecut de 40 de grade. Valul de căldură provine din regiunea Sahara și se caracterizează prin temperaturi mari și umiditate ridicată. La noi, pe litoral, plajele au fost invadate de turiști încă de la primele ore ale dimineții. Pe lângă stațiunile Mamaia, Costinești sau Vama Veche, mulți români au ales pentru vacanțe și zone mai puțin aglomerate. Sonia Teodoriu. Speriate de caniculă, multe persoane au povestit pentru Știri 24 că aleg să ajungă pe plajă la primele ore ale dimineții pentru a se bucura de mare cât mai multe ore. Mă trezesc de dimineață pe la ora 6-7 și mă uit la soare cum răsare din apă. Părinți cu copii, cupluri, tinere sau adolescenți scăpați de acasă, toată lumea se relaxează la malul mării, uitând de grijile cotidiene. Calm, relaxare, distracție, de toate avem. Mie îmi place foarte mult aici, adică, nu știu, mă pot bronza cum vreau eu. Ne distrăm, ce putem să facem? Aici ne place, pe plajele virgine, e frumos, liniște. Departe de barurile care dau muzică pe plajă, s-au retras persoanele care preferă lectura la malul mării. Ce-i drept, e clar că anul acesta nu mai sunt la modă cărțile. Am înlocuit cartea cu laptopul și am venit pe plajă să ne, nu știu. Da, pe laptop e că puțin cam moca. Asta e adevărul, că suntem români totuși. Continuăm Jurnalul de Prânz. Omul de afaceri Remus Struica a fost condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale Băneasa și a pădurii Snagov. E o decizie în primă instanță. În același dosar, Paul al României a primit o pedeapsă de 3 ani cu suspendare pentru cumpărare de influență. Și trebuie spus că, în schimb, oamenii de afaceri Tal Silberstein și Benny Steinmetz au fost achitați. Decizia Curții de Apel Brașov nu este definitivă, cum spuneam. Andrei Paleu. La sfârșitul anului 2006 au susținut procurorii anticorupție în rechizitorul întocmit. Remus Struică și complicii acestuia au încercat să pună mâna pe averea revendicată nelegal de Paul Filip al României. Grupul infracțional a oferit bani și bunuri mai multor persoane din cadrul instituțiilor care dețineau proprietățile din Băneasa și din pădurea Snagov. Remus Struică a fost judecat pentru trafic de influență, spălare de bani, complicitate la abuz în serviciu și dare de mită, iar Paul Filip al României pentru cumpărare de influență, spălare de bani și complicitate la abuz în serviciu. Judecătorii Curții de Apel Brașov au decis confiscarea a zeci de mii de metri pătrați de teren deținuți de Remus Struică sau aflați în proprietatea firmei sale, precum și confiscarea a 4 milioane de euro de la Paul al României. Noi probleme la metrou. Sindicaliștii Metrorex reclamă lipsa de personal. Nu sunt nici măcar suficienți paznici, spune Ion Rădoi, liderul sindicatului Liber Metro. Nu știu din ce motive poliția întârzie ca să-și suplimenteze numărul de personal care trebuie să asigure siguranța în metrou. Informații avem că se tergiversează tocmai pentru a încerca să pătrundă cei care vor anumiți directori. Conducerea Metrorex a promis noi angajări de la începutul lunii iunie, dar până acum nu s-a întâmplat nimic, mai spune Ion Rădoi. Avem aici o adresă semnată de directorul Șodulescu, care spune că începând după 3 iunie va începe angajarea și se va încadra în acel memorandum cu 354 de persoane. Iată că nu se întâmplă acest lucru nici acum, când am ajuns la sfârșitul lunii. Între timp, șeful Metrorex a scos de la naftalină un alt proiect, o linie de metrou care ar putea lega orașul voluntar de Bragadiru tocmai în anul 2040. Este vorba de magistrala 7 de metrou despre care s-a vorbit prima dată în urmă cu 10 ani, când s-a și făcut un studiu de prefezabilitate, bineînțeles, care nu mai este valabil acum. Se așteaptă investitori, a spus recent directorul Metrorex, Dumitru Șodolescu. Există totuși un plan. Lucrările ar urma să înceapă, dacă totul este pus la punct, în 2025 și să fie gata abia în 2040. Atenție, se închid ușile! Fără un traseu stabilit, linia va avea 25 de kilometri și 30 de stații. Va lega orașul voluntar de Bragadiru, costul aproximativ 2,5 miliarde de euro. Până atunci, oficialii Metrorex spun că la sfârșitul anului se va circula și pe magistrala 5, cea din drumul Taberei. Un bărbat din Pașcani, care a pretins că este inspector la protecția consumatorilor, a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare. El a controlat mai multe magazine, le-a cerut și a primit șpagă de la administratorii de firme cu promisiunea că o să închidă ochii la neregulile constatate. Silvia Kraus transmite. Faptele comise de Pășcăneanu au avut loc în septembrie 2015. Mihai Țăspaciu, care a reușit performanța ca în doar 3 ore să convingă gestionarii a 3 magazine din 3 sate diferite să-i dea mită. Înainte de a porni în mare aventura vieții sale, bărbatul a falsificat o legitimație de inspector la Oficiul pentru Protecția Consumatorului. Primul atac, satul Bahluiu, Pășcăneanu a mers mai întâi la școală pentru a verifica chipurile, produsele din programul Cornul și Laptele. Cum nu s-au găsit nereguli, Mihai Țăspaciu s-a deplasat la magazinul firmei distribuitoare. Aici i-a cerut gestionarului actele de însoțire pentru carnea congelată. Gestionarul a mărturisit că nu le are asupra sa, drept pentru care Mihai Țăspaciuc l-a amenințat cu o amendă de 3.000 de lei. La finalul discuției, acesta a spus însă că poate închide ochii dacă primește în schimb o cafea. Și cafeaua l-a costat pe gestionar 1.000 de lei. Pășcăneanu a reușit să obțină în același mod aceeași cafea de 1.000 de lei la încă două unități alimentare. La cea de-a patra însă a fost deconspirat și predat poliției. Iar judecătorii ieșeni au dispus condamnarea bărbatului la un an și 4 luni de închisoare pentru uzurparea calităților oficiale. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. După protestul gigant de duminică cu 250.000 de oameni ieșiți în stradă la Praga, guvernul Cehiei a trecut totuși fără emoții de o moțiune de cenzură. A fost o dezbatere care a durat peste 17 ore și s-a încheiat după miezul nopții. Premierul Andrei Babiș este suspectat de fraudare de fonduri europene, însă respinge toate acuzațiile. Revine Liliana Nicolae. Milan Hnilička proti návrhu. Radek Holomčík. Doar 85 din cei 200 de deputați din Parlamentul Cehiei au votat pentru demiterea guvernului condus de miliardarul Andrei Babiš. Premierul a spus că toate acuzațiile care îl privesc sunt fake news. Însă, auditul Comisiei Europene privind fondurile primite de la Uniunea Europeană și presupusul conflict de interese în care se află premierul urmează să fie finalizat spre sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Ancheta vizează o presupusă fraudă cu peste 17 milioane de euro fonduri europene. Situația în care a ajuns șeful guvernului de la Praga a scos în stradă la sfârșitul săptămânii trecute peste 250.000 de cehi care au cerut demisia guvernului. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! bună ziua! Echipa națională de tineret va juca diseară pentru cea mai mare performanță din istorie, calificarea în finala campionatului european. Semifinala cu Germania va începe la ora 19, iar selecționerul Mirel Rădoi așteaptă un meci spectaculos și spune că elevii lui nu acuză presiunea confruntării cu deținătoarea trofeului, ba din contră. Ca să fiu sincer, suntem puțin prea euforici. E și normal, venind după 55 de ani ultima olimpiadă, participăm după 21 de ani la un campionat european și am trecut de grup, suntem în semifinale. E normal să fie doza asta de euforie, dar încercăm să-i aducem cu picioarele pe pământ până la ora partidei. Am reușit să trecem cu brio de primul obiectiv. Ni l-am schimbat din mers pentru că acesta era calificarea la Jocurile Olimpice. Acum ne-am propus ca să mergem mai departe. Povestea continuă, noi nu avem nimic de pierdut, doar de câștigat. Și din punctul ăsta de vedere nu avem niciun fel de presiune. Mirel Rădoi este convins că micii tricolori se vor adapta caniculei care se anunță la ora meciului, la fel ca la partida cu Croația din grupe. Atacantul George Pușcaș spune cum va înfrunta mental cele peste 40 de grade. Mă voi gândi la obiectivul pe care l-am realizat până acum, la milioanele de români care ne urmăresc, la